udziałem 27. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby szukają mężczyzny, który wypadł z łódki do jeziora Łabędź w Warmińsko-Mazurskiem. Polska to idealny kandydat do odbudowy Ukrainy. Szef MSZ w Berlinie zachwala w ten sposób polskich przedsiębiorców. Alarmujące dane lekarzy przestrzegają, że co roku w kraju przebywa osób z nadwagą. Akcja ratownicza na jeziorze Łabędź na wysokości Rudzienic w powiecie Iławskim w Warmińsko-Mazurskiem. Służby zostały poinformowane o wywróceniu się tam łodzi wiosłowej. Że 40-latek był ze swoim 60-letnim znajomym na rybach. W pewnym momencie z powodu silnych podmuchów wiatru doszło do wywrócenia łodzi. 40-latek dopłynął do sąsiedniego brzegu, po czym wezwał dzięki przejeżdżającemu świadkowi służby ratunkowe. Relacjonowała Joanna Kwiatkowska z Policji w Iławie. Wodę i tereny wokół jeziora przeszukują policjanci i strażacy z Iławy oraz Olsztyna. W Polsce ponad 9 milionów osób choruje na otyłość, a z roku na rok przybywa osób z nadwagą. Eksperci podkreślają, że otyłość to choroba, którą trzeba leczyć. Na konferencji w tej sprawie zaprezentowano raport z założeniami planu redukcji otyłości w Polsce. Zapoznała się z nimi Joanna Stankiewicz. Strategia redukcji otyłości opiera się na dwóch filarach – profilaktyce oraz diagnostyce i leczeniu otyłości, powiedziała współautorka raportu Małgorzata Gałązka-Sobotka i dodała, że otyłość trzeba leczyć w interdyscyplinarnym zespole i w długim okresie czasu. To nie jest choroba, którą się da jak infekcję wyleczyć w 7 dni albo jak niektórzy sugerują pacjentom chorym na otyłość, weź się za siebie, czyli zastosuj samoleczenie. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział, że opłaca się inwestować w profilaktykę i leczenie otyłości, ale konieczna jest tu też współpraca między resortami. Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji na pierwszym miejscu, ale wiele innych, takie jak Ministerstwo Rolnictwa, jak Ministerstwo Finansów oczywiście. W Polsce zaledwie 1% chorych na otyłość jest leczonych z tego powodu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego wspierający Palestynę zaostrzyli protest. Wjazdy na główny kampus uczelni są blokowane paletami i ławkami. Na budynkach zawieszono palestyńskie flagi oraz ogromną palestyńską chustę. Protest zaostrzył się mimo piątkowego porozumienia wokół części postulatów. Pikietujący przepuszczają tylko osoby niepełnosprawne oraz będące w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia. Rektor zrealizował częściowo jeden z naszych postulatów, jednak większość z nich nie została spełniona. Rektor nas po prostu ignoruje, mówili studenci. Kilkadziesiąt osób okupujących kampus domaga się potępienia ataku Izraela oraz zerwania współpracy uczelni z izraelskimi podmiotami. Szef dyplomacji chwali Polskę jako idealnego kandydata do odbudowy Ukrainy. Radosław Sikorski wziął udział w dwudniowej konferencji w Berlinie poświęconej temu procesowi. Nasz dziennikarz Piotr Pogorzelski słyszał więcej o zaletach Polski. Radosław Sikorski zwrócił uwagę na atuty Polski w odbudowie Ukrainy. Chodzi m.in. o transport towarów do i z tego kraju, a także o obecność polskiego biznesu na Ukrainie. Polska ma tam firmy, które nigdy nie dały drapaka i funkcjonują i będą się rozwijać. Radosław Sikorski przypomniał także, że negocjacje dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej będą się odbywać w czasie polskiej prezydencji we wspólnocie, która rozpocznie się 1 stycznia. Przyznał, że problemem mogą być dwa obszary – rolnictwo i przewozy. Będzie musiała się zmienić i Ukraina, i trochę Unia Europejska. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w Berlinie, że Ukraina spełniła wszystkie warunki, aby rozpocząć jeszcze w tym miesiącu rozmowy o członkostwie we wspólnocie. Z Berlina Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Syn prezydenta USA Joe Bidena, Hunter Biden, został skazany. Uznano go za winnego w związku z dwoma zarzutami skłamania w formularzu na posiadanie broni. Stwierdził w nim, że nie zażywa narkotyków. W innej sprawie przy załatwianiu pozwolenia poświadczył za osobę, która była uzależniona od narkotyków. O wymiarze kary dla syna prezydenta zdecyduje prowadząca proces sędzia. Za postawione mu zarzuty grozi do 25 lat więzienia, lecz eksperci spodziewają się znacznie łagodniejszej kary, biorąc pod uwagę czystą kartotekę skazanego i fakt, że nie doszło do innego poważnego przestępstwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północy, wschodzie i południu słabe opady deszczu, a nad morzem możliwa burza. Na termometrach będzie od 6 stopni w rejonach podgórskich, przez 9 w centrum, do 12 na Helu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 19 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. W klubie Trójki dziś, przede dniem Mistrzostw Europy Piłkarzy, będziemy mówić o futbolu kobiet, głównie w naszym kraju. Temat powoli przebijający się do umownego mainstreamu, ale powoli. Gośćmi audycji są Karolina Wasilewska, autorka niedawno wydanej książki Polka Gola o kobietach w futbolu. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór. Magdalena Paduch, piłkarka Polonii Warszawa i pracowniczka Departamentu Piłkarstwa Kobiecego w PZPN. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Joanna Jabłecka, piłkarka Diamentu Warszawa. Dobry wieczór, Asiu. Dobry wieczór. I rodzynek, dr Remigiusz Rzepka, Zenal Sport, trener przygotowania motorycznego kobiecej piłkarskiej reprezentacji Polski. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i audycję zacznę od pytania do Państwa. Wczoraj nasi piłkarze grali na PG Stadionie Narodowym z Turcją. Nie grzeszą formą i wynikami od lat. Mimo to mecz tylko towarzyski wypełnił stadion kibicami niemal do ostatniego miejsca. Czy doczekamy się i ewentualnie kiedy takiego momentu, że komplet na Narodowym będzie także na meczu naszych piłkarek? Numer telefonu do nas to 2027 trójek. Przy telefonie czuwa Józef Niewiarowski. Czekamy na Państwa głosy nie tylko teraz, ale także w trakcie trwania całej audycji, w każdym jej czasie, prawdę powiedziawszy. 2027 trójek, przypominamy nasz numer telefonu. Drogie panie, pozwolicie, że na chwilkę zacznę od pytania do trenera, do Remika, o piłkarstwo męskie, no bo dziś okazało się, że Robert Lewandowski nie zagra przynajmniej w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy w Holandii. Naderwany mięsień dwugłowy. Trenerze, jesteśmy po imieniu, więc będę mówił Remik. Byłeś także trenerem przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji panów. Co znaczy taki uraz Roberta Lewandowskiego? To brzmi dość poważnie, natomiast głosy płyną takie, że będzie wykluczone tylko z meczu z Holandią. Jak poważny jest uraz, wie najlepiej sztab medyczny i to myślę, że zdecydowanie mniej wiemy na temat tego, jakie są prognozy. Doktor Jaroszewski już się wypowiedział, powiedział, że w pierwszym meczu Robert najprawdopodobniej nie zagra. Sztab teraz robi wszystko, aby przywrócić Roberta do pełnej dyspozycji. Trudno tak naprawdę określić, jeśli nie zna się rozległości uszkodzenia, czy zawodnik jest w stanie wrócić w ciągu kilku dni, czy kilkunastu, więc z naszej perspektywy jest to takie trochę wróżenie z fusów. Taka polityczna wypowiedź trenera Rzepki. Niespecjalnie uchylił rąbka tajemnicy, więc niewiele się dowiedzieliśmy. Tego się spodziewałem, trenerze. Teraz już tylko o piłkarstwie kobiet. Drogie panie, czy ten stereotyp, że futbol to jest sport tylko dla kobiet, już legł w gruzach w naszym kraju, czy ciągle stoi na mocnych fundamentach, Karolina? Powiedziałeś ten stereotyp, że futbol to jest sport tylko dla kobiet. Ja bym bardzo chciała, żeby był taki stereotyp. Leży w gruzach ten stereotyp, czy ma się dobrze? Myślę, że on jest powoli rozbrajany i to też mówiło bardzo wiele zawodniczek, z którymi ja rozmawiałam, zbierając materiał do książki, że tak naprawdę przebija się do mainstreamu ten futbol kobiecy. Chociaż, wiesz, to przebijanie się do mainstreamu brzmi trochę śmiesznie, a trochę smutno, biorąc pod uwagę fakt, że mamy XXI wiek. Futbol kobiecy nie narodził się ani wczoraj, ani 10 lat temu. I nawet te najbardziej znane kobiece nazwiska to też nie są piłkarki, które zaczęły grać wczoraj. Więc tak na dobrą sprawę możemy mówić, że od tych kilkunastu lat on się bardzo mozolnie przebija do mainstreamu. Na początku audycji zadałeś pytanie, czy kiedykolwiek kobiece mecze tak wypełnią Stadion Narodowy. Myślę, że tak, dlatego że tendencja globalna jest taka, żeby coraz bardziej ten futbol kobiecy był zauważalny. Federacje go coraz bardziej doceniają, wkładają coraz większe pieniądze w jego promowanie, a także w to, żeby on się bardziej profesjonalizował. Natomiast kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. Mam też nadzieję, że nie wydarzy się nic, co spowoduje odwrót od tej tendencji. Asia, twoje zdanie na temat stereotypu o futbolu kobiet w naszym kraju? Ja też się zgadzam z koleżanką, że coraz jest tendencja wzrostowa i nawet możemy zauważyć i zobaczyć, jak ostatni mundial kobiet wyglądał, tak? Były rekordowe wyniki oglądalności, rekordowe wyniki kibiców na stadionach i myślę, że tendencja jest wzrostowa i że fajnie się to ogląda i każdy dostrzega to piękno w kobiecej piłce nożnej. To ja pozwolę, że włożę kij w mrowisko. Rzeczywiście stadiony na Antypodach, gdzie było ostatnie Mistrzostwa Świata, pękały w szwach, na Euro w Anglii także, ale w naszym kraju chyba do tej pory rekord publiczności wynosi 8 tysięcy kibiców na meczu reprezentacji Polski, a na meczu ligowym nieco ponad 3 tysiące, więc to jest ciągle przepaść. Magda? Zgadzam się z tobą, tak wyglądają te statystyki, ale musimy na to spojrzeć trochę szerzej. I tutaj właśnie ten aspekt społeczny, kulturowy ma ogromne znaczenie. Wydaje mi się, że w naszym kraju mimo wszystko ten stereotyp, że piłka nożna to jednak jest sport dla mężczyzn, jest nadal dość silnie osadzony, więc my właściwie każdego dnia poniekąd musimy przełamywać ten stereotyp i to, co robią piłkarki, to, co robią reprezentantki Polski, na pewno przyczynia się do popularyzacji piłki nożnej kobiet wśród kobiet i dziewczynek i na pewno działania Polskiego Związku Piłki Nożnej też temu sprzyjają. Szczególnie ostatnia kampania Dziewczyny Drużyna Nie Tylko na Boisku, która właśnie ma trafić do tych wszystkich dziewczynek, które jeszcze nie miały okazji spróbować swoich sił w piłce nożnej, ponieważ myślały dotychczas, że jest to sport głównie dla mężczyzn. Więc wydaje mi się, że jeszcze może u nas w Polsce te statystyki, ta frekwencja na meczach nie są takie zadowalające, nie są takie, jakbyśmy chcieli, ale na pewno wszystko zmierza w dobrym kierunku i liczba piłkarek, która w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła z 3 tysięcy do 25 tysięcy, pokazuje, że ten futbol kobiet rzeczywiście rozwija się i rozwija dynamicznie. Remik, ty masz porównanie piłkarstwa kobiecego i piłkarstwa męskiego. Czy rzeczywiście futbol kobiet w naszym kraju się profesjonalizuje dość szybko? Jeśli chodzi o ten poziom ligowy, to tutaj jesteśmy na takiej tendencji rozwojowej i wiele jeszcze mamy do zrobienia. Wiemy, że jest jeszcze różnica pomiędzy tym, jak gra się na arenie międzynarodowej, jeśli mówimy o rozgrywkach klubowych, tych najlepszych zespołów w Europie. Ciężko jest nam się na ten moment przebić przez eliminację Ligi Mistrzów, podpadamy wcześnie. Na poziomie reprezentacyjnym 3 lata temu rozpoczęła się ścieżka rozwoju drużyny autorstwa Niny Patalon, która to ścieżka, myślę, jest ścieżką bardzo, bardzo perspektywiczną. Zespół został odmłodzony, zespół zaczyna grać przyjemnie dla oka. Oczywiście mamy swoje też wyzwania, gramy z zespołami dużo lepszymi, widzimy różnicę, jaką jest między nami a innymi zespołami międzynarodowymi. Natomiast można powiedzieć, że idzie to do przodu. Dziewczyny wyjeżdżają na zachód, w miejsce, gdzie ten poziom profesjonalizmu jest trochę lepszy albo dużo lepszy, w zależności od środowiska. Więc jest to, myślę, że bardzo pozytywny trend. Jest wiele takich inicjatyw, które mają temu pomóc, czyli ta oddolna inicjatywa, takie jak wprowadzenie programu Playmaker, który ma właśnie zachęcić dziewczynki do tego, aby trenowały, że piłka nożna też jest dla dziewczynek i jest to sport, może być to również sport dla nich bardzo atrakcyjny. Widzimy też bardzo ciekawe projekty na poziomie tym profesjonalnym. Polski Związek Piłki Nożnej od 2,5 roku realizuje program GPS, który ma na celu monitoring ligi. Coś, na co polskie zespoły ligowe kobiet nie stać. Wprowadzamy po to, aby gdzieś tam wyrównywać do standardów na poziomie międzynarodowym. To jest rzecz, która, ten cały proces, to jest rzecz, w której trzeba się wykazać cierpliwością i trzeba patrzeć długofalowo. Także mamy jeszcze trochę do nadrobienia w różnych obszarach, mniej lub więcej. Natomiast myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, w dobrym kierunku. Karolina, jeżeli chodzi o futbol dziewczynek, to ty piszesz w swojej książce, że de facto dziewczynki niespecjalnie widzą różnicę, czy grają przeciwko dziewczynkom, czy przeciwko chłopcom, i akurat tutaj to chyba nie ma specjalnego problemu z piłkarstwem. To jest fenomenalne, jeżeli chodzi o te najmłodsze roczniki piłkarek, z którymi rozmawiałam, że one w momencie, kiedy grają z chłopcami, na przykład słyszą jakieś niewybredne komentarze pod swoim adresem, one wiedzą, że to jest niesprawiedliwe i to jest nie w porządku. Natomiast to nie jest tak, że one w świecie piłki nożnej czują się nieproszonymi gośćmi, że one czują się tak, jakby nikt ich tam nie zapraszał. Nie, one uważają, że to, że dziewczyny grają w piłkę nożną, jest zupełnie normalne. Takie symptomatyczne w tym kontekście były dla mnie słowa Anny Gawrońskiej, no, weteranki polskich boisk z Medyka Konin, bardzo dobrej napastniczki, która też jest trenerką i była trenerką reprezentacji U13, która mówi o tym, że bardzo często, kiedy się pyta te małe dziewczynki o ich piłkarskich idoli i idolki, to one wymieniają trochę mężczyzn, trochę kobiet, czasami samych mężczyzn, ale to nie dlatego, że one nie znają kobiet albo nie uznają piłki kobiecej za wartościową, tylko dlatego, że jest im dokładnie wszystko jedno, czy ten idol to jest mężczyzna, czy kobieta. To jest po prostu osoba, którą one chcą naśladować na boisku, której styl gry im imponuje. I to jest dokładnie to, o co chodzi w walce z dyskryminacją ze względu na płeć, czy to w piłce nożnej, czy w każdej innej dziedzinie życia, żeby ta płeć była przezroczysta. Jeżeli tak to jest postrzegane przez te najmłodsze roczniki piłkarek, choćby z Diamonds Academy, z którymi ja rozmawiałam, no to super. To znaczy, że tak naprawdę jest to ogromna zmiana mentalna, która też spowoduje, że te dziewczyny będą czuły się na boisku bardziej u siebie niż być może piłkarki ze starszych roczników. Wywołałaś tutaj nazwę klubu Diamonds Academy, czyli Joanna Jabłecka. To także, tak. to także ona, Asiu, jak wygląda to piłkarstwo dziewczynek u was w klubie, bo to z opowieści wiem, że prezentuje się dość profesjonalnie. Tak, ja tylko sprostuję, że my jesteśmy Diamentami Warszawa, czyli juniorki plus seniorki, tak? A Diamonds Academy to jest do U15 dziewczynki grające. Ale rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o nawet profesjonalizację tej kobiecej piłki nożnej właśnie, czyli zaczynanie w Diamonds Academy, zauważanie dziewczynek różnic i dbanie o ich kondycję, o ich mental, o to, żeby też grały z chłopcami. Dziewczynki się w ogóle nie boją. Ja myślę, że wręcz chcą grać z chłopcami, chcą się zmierzyć, chcą pokazać, że są lepsze. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, oczywiście. Trenerki też oczywiście do tego wyrażają na to zgodę, ale oczywiście też w zależności od tego, jaki to jest mecz, czy to jest faza, kiedy trenujemy, czy już gramy ligowe mecze. Natomiast co więcej, wydaje mi się, że dziewczynki, mogę powiedzieć też na przykładzie, bo chodzę często na turnieje mojego siostrzeńca 7-letniego i tam też grają dziewczynki. Te dziewczynki mają w sobie więcej, mam wrażenie, chęci do grania i udowodnienia tego, że są na tym boisku lepsze, a przynajmniej dorównują chłopakom w tym poziomie. I ostatnio nawet była taka jedna drużyna żeńska, która ograła tych chłopców, tak? I tak się cieszyła, że po prostu mi serce się cieszyło, tak? Bo gdzieś tam tu siostrzeniec, no ale urocze, z drugiej strony dziewczynki dały łupnia chłopcom, górą, tak? I gdzieś tam zajęły bardzo wysokie miejsce, więc naprawdę ta kobieca piłka nożna jest, no myślę, że mega progresuje i to już od najmłodszych lat. Magda, pamiętasz, jak ty zaczynałaś, jak to wyglądało? Powiem szczerze, że ja zaczęłam bardzo późno, bo kiedy byłam w wieku 7 lat, mi do głowy nie przyszło, że dziewczynki mogą grać w piłkę nożną. I prawdę mówiąc, ten stan utrzymał się gdzieś do wieku nastoletniego, kiedy dopiero zobaczyłam mecze dziewczyn w telewizji. I to też jeszcze był taki czas, kiedy raczej nie myślałam o tym, że można zacząć grać w piłkę nożną. Dziewczyny grały na WF-ie w siatkówkę, w koszykówkę, to były te sporty. Moment, kiedy stwierdziłam, że chciałabym spróbować, w ogóle kiedykolwiek zagrać w piłkę nożną, to było już na studiach i wtedy też nie była piłka nożna stricte na trawie, ale futsal. Ale ponieważ tak mi się to spodobało, to postanowiłam pójść za ciosem i po skończeniu studiów poszukałam drużyny w Warszawie, gdzie mogłabym dołączyć, gdzie mogłabym zacząć grać, trenować. I jak na zawodniczkę to jest bardzo, bardzo późny wiek, ale to też pokazuje, że nie ma jakiejś takiej bariery wieku. Zawsze można zacząć, zawsze można spróbować i jeżeli ktoś coś lubi, do czegoś się przykłada, to cały czas może grać i czerpać z tego przyjemność. Ja często przytaczam taki przykład, bo miałem taki stosunek do piłkarstwa dziewczynek dość neutralny i pamiętam, jak wiele lat temu pojechałem z mistrzyniami Polski, z triumfatorkami rozgrywek o Puchar Tymbarku, czyli mistrzyniami Polski do lat 10. Zabrano nas na taki wyjazd prasowy do Madrytu i zobaczyłem po raz pierwszy w akcji te 10-latki, które grały z rówieśniczkami z Realu Madryt. No i mówiąc kolokwialnie, szczęka mi opadła. Naprawdę. Klepka, strzał, wyjście na pozycję, głowa. To było fascynujące, więc każdemu, kto nie widział dziewczynek grających w piłkę, to polecam i zwłaszcza panom szybko zmienicie zdanie. Trenerze, mając możliwość trenowania też u ciebie, nieraz widziałem w akcji trenujące reprezentantki Polski, Ewę Pajor, Dominikę Grabowską, Małgosię Mesjasz. Ja widziałem, jak one ciężko trenują. Ja nie widziałem specjalnej różnicy w porównaniu do treningu piłkarzy. Ja jeszcze tylko wrócę do poprzedniej wypowiedzi Karoliny tutaj na temat jakby różnic między piłką. Słuchajcie, wy się możecie oczywiście włączać w każdym momencie, nie musicie czekać na moje pytania. Możecie mi przerywać, to jest pole do dyskusji. Jest kapitalna reklama Le Bleus, czyli zespołu reprezentacji Francji, gdzie... Opisujcie ją. Nawet nie będę jej opisywał. Tam jest fantastycznie pokazane to, jak czasami nasza percepcja jest złudna co do piękna gry, piłkę nożną. I tutaj ta płeć, jak sami zobaczycie, nie ma większego znaczenia. Kapitalny materiał, który daje do myślenia na temat tego, jak może wyglądać futbol kobiet. A ktoś, kto oglądał mecze Euro od fazy ćwierćfinałowej czy Mistrzostwa Świata, polecam, bo czasami to wygląda dużo lepiej niż męski futbol na niektórym poziomie. A propos też motoryki, prawda, siły, motorycznie jest to nieprawdopodobny postęp, jeśli chodzi o przygotowanie dzisiaj na tym najwyższym poziomie. Tutaj nie chcę was zasypywać liczbami, ale no, dziewczyny generalnie w dystansie biegają tyle samo, co mężczyźni w meczach. Czasami trochę mniej, jeśli chodzi o intensywność, patrząc na pewne relatywne wartości, to wcale nie jest tak słabo, że to wygląda. Jons Dottir, skrzydłowa, która grała z Ewą w Wolfsburgu. Ewą Pajor. Tak, i w Islandii jest reprezentantką 32 km na godzinę top speed w trakcie meczu. Także polecam amatorom, którzy chcą się zmierzyć. Myślę, proszę bardzo, tak. Radę. Wracając do pytania odnośnie treningu kobiet i mężczyzn. Ja kiedyś to tak sparafrazowałem, jak ktoś powiedział, jaka jest różnica między pracą w męskim futbolu i żeńskim. Powiedziałem, że jedyna różnica, jaką widzę, jest taka, że jako mężczyzna, trener, ja muszę z szatni wyjść w określonym momencie, określonej porze. I tyle. Cała reszta, jako trening, mecz, to jest wszystko to samo. A praca, którą miałeś okazję oglądać, dziewczyny naprawdę potrafią zasuwać po 2-3 godziny. Proszę państwa, potwierdzam. Nie widzą tutaj limitu. Poziom profesjonalizmu, tak samo wielu piłkarzy mogłoby pozazdrościć, także absolutnie. Nie ma nawet różnicy, jeśli akurat też współpracuję w UEFA, w takiej grupie odpowiedzialnej za obszar przygotowania motorycznego, za edukację. Uknuliśmy takie powiedzenie, że w takich ramach programowych dotyczących przygotowania fizycznego nie różnicujemy między futbolem kobiet i mężczyzn. Są pewne zagadnienia, które wpływają na to znaczy się fizjologia, ona jest bezsprzecznie różna w niektórych aspektach, natomiast trening jest dokładnie taki sam w założeniach. Oczywiście potem dyskutujemy o tam objętości, intensywności. Także tutaj jest to pewne równouprawnienie. Karolina, wiem, że chcesz się wypowiedzieć. Szybciutko tylko przypomnę numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w sprawie piłkarstwa kobiecego. Proszę, Karolina. Ja myślę, że jeśli w ogóle możemy mówić o jakichś różnicach, to parokrotnie w różnych rozmowach, które prowadziłam z bohaterkami i bohaterami mojej książki, bo mężczyźni też się tam pojawiają, pojawiał się taki wątek, że różnica jest na poziomie motywacji przy samym wejściu do świata piłki. To znaczy, tak jak tutaj Joanna wspominała o tym, że dziewczyny dały łupnia chłopcom, to się o tyle może zdarzyć, że bardzo wielu chłopców idzie do piłki realizować marzenia swoich ojców, czy swoich rodziców. Sami być może lubią się ruszać, ale nie są do końca zdecydowani, czy to rzeczywiście piłka i tak dalej. To jest po prostu taka naturalna ścieżka dla chłopaka, prawda? Piłka nożna. Natomiast jeśli dziewczyna idzie do piłki nożnej, to wiadomo, że ona chce to robić. I różnica jest właśnie w tym zapale, ponieważ to jest też coś, co ja napisałam, że chłopiec, który wchodzi do świata piłki nożnej, on wie, że oprócz tego, że fajnie się piłkę kopie, to jeszcze jest ten Cristiano Ronaldo, jest ten Robert Lewandowski, jest ta rozpoznawalność, status półboga, ogromne pieniądze. No i oczywiście Leo Messi. Oczywiście. Ja z kościoła Messiego, także musiałem się upomnieć. No tu długo można by było wymieniać, prawda, tych, którzy fantastycznie żyją z piłki nożnej i dobrze, bo są bardzo dobrymi zawodnikami. Natomiast dziewczyna, jeżeli wchodzi do świata piłki nożnej, to bardzo często ona nie ma przed oczami tych kobiecych idolek. Znaczy teraz już i tak jest inaczej, bo tych kobiecych nazwisk, które można by było też wymienić, trochę jest takich powszechnie znanych, ale jeszcze do niedawna było tak, że to była pasja do sportu i tyle. Bardzo ważny wątek poruszyła Karolina. Asiu, czy ty też trafiłaś do piłki nożnej po prostu z czystej pasji? Właśnie jak Magda mówiła, że ona będąc siedmioletnią dziewczynką w ogóle nie myślała o tym, żeby grać w piłkę, to u mnie właśnie zupełnie inaczej się to zaczęło, bo ja od małego mieszkałam naprzeciwko boiska, miałam bardzo dużo kolegów u siebie na wiosce i rzeczywiście u mnie odkąd ja pamiętam, to ja zawsze siedziałam na boisku i grałam w piłkę, więc to była naturalna u mnie, gdzieś tam ta pasja się wytworzyła i dalej gdzieś tam trwała, była mała przerwa jak zaczęłam studiować, też później zaczęłam szukać klubu, który da mi możliwości, żebym dalej się rozwijała i tak jak właśnie Karolina mówi, że dziewczynki mają w sobie ogromną pasję, a u chłopców to jest tak, że gdzieś tam spełniają z oczekiwania niestety często rodziców. Też nie wszyscy, prawda? Oczywiście, nie możemy generalizować. Nie generalizujemy. Ale są takie przypadki. Tak, ale możemy. My tutaj tak jako powiedzieć. Mężczyźni musimy tutaj zgłosić weto. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na jakby genezę, dlaczego dziewczynki na tym pierwszym przynajmniej etapie, bo później różnice fizyczne niestety wymagają tego, że ten są futbol, nie do zasypania po prostu. Tak, nie do wyrównania. Myślę, że tutaj akurat jest pewien handicap dla dziewczynek uprawiających piłkę nożną, bo jeśli gdzieś tam się zarażą tą pasją, czy to obserwując boisko, czy też mając takiego swojego idola na początku, instruktora, nauczyciela WF-u, czy pasjonata, który prowadzi jakąś sekcję, to z racji tego, że dziewczynki wiemy dojrzewają fizycznie szybciej, intelektualnie tak samo szybciej na tym pierwszym etapie rozwoju, to dla nich dobrym środowiskiem rozwijającym się jest właśnie rywalizacja z chłopakami. Do pewnego etapu znakomite środowisko do tego, aby rywalizować. Ja ubiegły piątek miałem okazję być blisko Orlika i widziałem właśnie taką grupę mieszaną. Dziewczyny tam zamiatały tymi chłopakami. Dosłownie. No, szczupłe, bardzo sprawne, świetnie panowały nad piłką, robiły tam z tymi chłopakami co chciały. Także to jest ogromny potencjał do wykorzystania, te połączenie tych grup. Ale tak jak powtarzam, do pewnego etapu. Także myślę, że tutaj akurat jest to taki pewien pozytyw, ale to myślę wymaga, jeśli chodzi o popularyzację, wprowadzenie większej masowości, jeśli chodzi o dostęp i takie zachęcanie do i przełamywanie tych barier, o czym mówiliśmy na początku. Magda, czy PZPN robi coś w tym kierunku, takiego poważnego, sztandarowego? Kiwasz głową? Kiwam głową, tak, bo w zeszłym roku zaczęliśmy tę kampanię, o której wspominałam, Dziewczyny drużyna nie tylko na boisku. I takim pierwszym etapem była produkcja spotu zachęcającego dziewczynki do piłki nożnej, do spróbowania swoich sił. W następnej kolejności powstała też strona internetowa, na której można znaleźć mapę z drużynami, z wydarzeniami piłkarskimi. I na pewno to jest gigantyczne ułatwienie, bo taka dziewczynka, która pragnie rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną, może po prostu zweryfikować, czy w jej mieście jest jakiś klub, gdzie mogłaby zacząć grać, czy na przykład drużyna chłopięca jest chętna, aby dziewczynki również występowały w jej szeregach. A takim wydarzeniem, które w tym roku rozpoczęliśmy, jest organizacja festiwali pikników piłkarskich dla dziewczynek w każdym województwie. I przez ten okres od maja do września dziewczynki w każdym województwie mają szansę, żeby przyjechać, zobaczyć jak wygląda powiedzmy ten świat piłki nożnej, zapoznać się z jakimiś atrakcjami piłkarskimi, poznać osoby, które działają przy piłce nożnej, po prostu połknąć tego bakcyla piłkarskiego. I teraz wątek, który kieruję do was wszystkich. Czy nie macie wrażenia, że naszemu piłkarstwu kobiecemu bardzo brakuje jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu drużyny seniorskiej? No, wszystkie piłkarki, z którymi rozmawiałam, a właściwie każda z nich, jeżeli jest w odpowiednim wieku, otarła się o reprezentację Polski. Naszych dziewczyn nie było na żadnej dużej imprezie międzynarodowej. Tak, mówiły o tym, że zdecydowanie awans na duży międzynarodowy turniej to byłoby coś, co też przełamałoby pewnie ten impas związany z postrzeganiem choćby kobiecej piłki nożnej. I one o tyle mają rację, że umówmy się, w Polsce przed wielkimi sukcesami Adama Małysza też nie przypominam sobie, żebyśmy jakoś histerycznie dopingowali skoczków narciarskich. No tak? My z trenerem jesteśmy z tych roczników, że Piotra Fijasa jeszcze pamiętamy. Prawda, trenerze? To prawda. To ale nie, to jest przykład, na który same dziewczyny się powołują. Tak. To jest przykład, na który same dziewczyny się powołują. Tak samo mówią o piłce ręcznej, że też nie był to nasz sport narodowy tak. Do momentu, kiedy szczypiorniści i szczypiornistki zaczęli osiągać sukcesy. Więc tak, zdecydowanie tak. I one same o tym mówią, że ten sukces by im się przydał i mógłby dużo zmienić w patrzeniu na kobiecą piłkę. Zwłaszcza teraz, kiedy jest ten sprzyjający klimat dla niej. To byłaby taka duża kropa nad i. Co reszta z Państwa sądzi na ten temat? Ja myślę, że oczywiście każdy sukces drużyny, nawet przytaczając przykład siatkówki, też to mocno ruszyło po pierwszych sukcesach drużyny męskiej. Wspiera, ale też nie uzależniałbym tego w 100%. Mhm. My tutaj musimy patrzeć bardzo długofalowo, ponieważ wiemy, że różne federacje w Europie, które też mają swoje bardzo pozytywne doświadczenia i sukcesy, mają takie bardzo falowe sukcesy. Raz coś przychodzi, potem znowu odchodzi, zmienia się pokolenie, trzeba wypracować nowe. I teraz właśnie ta ciągłość pracy u podstaw, to budowanie szerokiej piramidy daje możliwość na to, że każdy kolejny wyższy poziom będzie lepszy. Więc my, załóżmy, że dzisiaj wszyscy pracujemy na to, żeby awansować na Mistrzostwa Europy, odnosimy tam sukces. O sukcesie zapomnimy po miesiącu. Mhm. To musi być działanie oddolne, moim zdaniem, które szeroko promuje. Oczywiście każdy sukces pomaga, bo tu można to wykorzystać, jest fala informacji w mediach i tak dalej, ale musimy pracować u podstaw, bo to jest proces długofalowy. Jeżeli dzisiaj czyjaś córeczka zaczyna trenować w wieku 10 lat, to ona ma szansę, jeśli jest bardzo utalentowana, ona ma szansę, bo takie mamy dzisiaj dziewczyny wprowadzane do pierwszej reprezentacji, w wieku 18 lat wchodzić do piłki seniorskiej, ale to nie oznacza, że będą odnosić sukcesy, bo te optimum wiekowe to jest ten 22, 24, 26 rok życia. To jest to, co widzimy, Ewa Pajor. W jakim wieku ona jest na topie. Ona oczywiście wcześniej też była. I teraz musimy myśleć w kategorii całego zespołu, nie tylko jednej zawodniczki. Więc jakkolwiek zgadzam się w 100%, że sukces zawsze wspiera. I napędza, tak. I napędza o tyle te oddolne inicjatywy, szeroko rozumiane, od tych podstaw, potem idąc wyżej i jeszcze wyżej, są bardzo istotne. Także większa profesjonalizacja jeszcze na poziomie piłki seniorskiej, dbałość o te nasze talenty, bo tu musimy też wspomnieć o tym U17, od ostatnio znakomity sukces na Mistrzostwach Europy, trzecie miejsce, kwalifikacja do Mistrzostw Świata. To jest, praca jest takie światełko w tunelu, prawda? Tak, coś, co daje nadzieję. Tu musimy też pamiętać o tym, że tak jak w piłce męskiej, tak samo w piłce żeńskiej, jest to trudny etap. One, powiedzmy sobie, dalej się rozwijają U17, ale największą trudność, jaką widzimy przed młodymi piłkarzami, piłkarkami, to jest przejście z etapu juniora, z etapu młodzieżowca do piłki seniorskiej. Widzimy, jak ciężko mają rywalizować dziewczyny, które są młode w zespole w dzisiejszej reprezentacji, jak wiele potrzebują jeszcze ogrania, obycia, doświadczenia. Co pokazały ostatnie mecze, myśląc o reprezentacji seniorskiej, z Niemkami, z Austriaczkami, z Islandkami, prawda? Tak, rywalizujemy, wchodzimy na tą, powiedzmy sobie, najwyższy level, tak. Rywalizujemy w dywizji A i tutaj przekonujemy się. Tu się zderzamy ze ścianą. Ile nas jeszcze dzieli, ile musimy zdobyć doświadczenia, na jaki jeszcze wyższy poziom musimy się wznieść. No z drugiej strony, będąc sprawiedliwym w piłce męskiej też, gdy wchodzimy na ten najwyższy poziom. Zdarzało nam się grywać na przykład w Lidze Narodów na najwyższym poziomie, też zderzaliśmy się ze ścianą. A propos tego, co mówił trener Rzepka, Asiu, pytanie do ciebie. Trener mówił o takim pozytywistycznym podejściu pracy u podstaw w Diamonds Academy, w Diamentach Warszawa. To wszystko wygląda całkiem fajnie. Pytanie, czy tak to wygląda w innych klubach piłkarskich zajmujących się szkoleniem dziewcząt piłkarek? Patrząc na Diamonds Academy i na trenerki, które znam osobiście, rzeczywiście bardzo profesjonalnie podchodzą do trenowania dziewczynek od najmłodszego, od najmłodszych lat. W Diamentach Warszawa również gdzieś tam stawiamy mocno na trenowanie, na mental, na to, żeby było dziewczynki były dobrze przygotowane pod kątem nawyków żywieniowych, pod kątem innych treningów, nie tylko treningów piłkarskich. Jakby to wszystko, cała otoczka ma znaczenie i tak samo jak na przykład mamy, nie mamy tylko samych treningów piłkarskich, mamy treningi motoryczne, mamy treningi biegowe. Zaprosi jakiegoś trenera Rzepkę, to jest mistrz od motoryki, nosicie. Wymienimy się kontaktem po audycji. Więc jakby ta świadomość przede wszystkim musi zaczynać się u trenerów, tak? No bo oczywiście właśnie trenerzy są mentorami naszymi, którzy gdzieś tam bardzo dużo nam dają od siebie, dużo pokazują. Na przykład takim dodatkowym elementem, który jest w Diamentach Warszawa, jest to, że mamy trenera, mamy fizjologa, tak? Czyli to jest też gdzieś tam, kiedyś nie było w ogóle mowy, żeby fizjolog, trener przygotowania motorycznego, gdzieś tam zawsze był tylko trener piłkarski. Także wszystko się to zmienia. A jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że gdzieś tam nasze juniorki bardzo wspierają seniorki i gdzieś tam ten poziom dzięki temu rośnie. I tak samo jest u nas, w naszej drużynie seniorskiej, że jeżeli mamy możliwość dobrania z juniorskiej drużyny dziewczynek, to je bierzemy i są ogromnym wsparciem, tak? I dzięki temu też ich obecność pozwala na wygranie dużej ilości meczów. Jest to bodziec, bo, po prostu, dokładnie, tak. Bo one napędzają, one w ogóle wnoszą takie życie na tym boisku i zupełnie inna jest jakość gry wtedy. Magda, tylko Asia mówi w superlatywach o klubie, w którym ona egzystuje. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy tak jest w innych klubach, bo czy to jest, wiesz, tylko wyjątek. Diamonds Academy to jest taki wzorcowy przykład akademii szkolącej tylko i wyłącznie dziewczynki. Jest więcej takich projektów? Takich projektów w Polsce jest całkiem sporo i co roku nowe akademie się otwierają w różnych częściach. Jednakże to też nie jest tak, że wszystkie kluby idą w tym kierunku. O tyle ważne, żeby te kluby największe zaangażowały się w piłkę kobiecą, ponieważ one stanowią swego rodzaju bodziec napędowy dla tych mniejszych ośrodków. Więc jeżeli te kluby, szczególnie męskie, otwierają sekcje kobiece, otwierają szkółki, akademie, to jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, mniejsze kluby idą za ich przykładem, a dziewczynki chcą po prostu trenować, chcą być częścią takich dużych marek. Po drugiej stronie ulicy Myśliwieckiej widać stadion warszawskiej Legii. Rozmawialiśmy przed programem. Dość późno najpotężniejszy, najbogatszy klub w Polsce zdecydował się na sekcję kobiecą. Uważam, że to jest świetny krok. Możemy sobie tylko zadać pytanie, czemu tak późno, ale powiedzmy, że tutaj już decyzje władz klubu, ale bardzo, bardzo się cieszę, że Legia się zdecydowała na taki krok, że prowadzą zajęcia, że szkolą dziewczynki od najmłodszych lat. Już lepiej późno niż wcale, Magda. Lepiej późno niż wcale. Ale mistrz Polski męski Jagiellonia Białystok nie ma takiej drużyny. Jeszcze nie ma. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na pewno trzeba się otwierać na tę piłkę kobiecą, bo to jest nie tylko ważne z takiego społecznego, ze społecznych powodów, ale przede wszystkim patrząc na korzyści, które za tą piłką kobiecą na pewno w przyszłości pójdą, również korzyści finansowe. Jeżeli do tego pociągu się nie wskoczy w odpowiednim momencie, to potem trudno będzie to wszystko nadrobić. Patrzę na was, dziewczyny mają słuchawki, trenerze, proszę założyć słuchawki, bo mamy głos od naszego słuchacza przy trójkowym telefonie. Przypominamy, nasz numer telefonu 227 trójek, jest pan Marcin. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu. Kobieca piłka nożna jest mi bardzo, bardzo bliska. Dzisiaj jako już dorosły piłkarz, sam jadę na mecz za parę minut w lidze, oglądam seryjnie wszystkie turnieje i to od fazy grupowej piłki nożnej kobiecej. Po prostu dla mnie ten sport jest fenomenalny. A jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że w naszym towarzystwie pojawiły się trzy dziewczyny, Fryta, Wika i Tośka, trzy siostry, które grały z nami w piłkę i to już w takim po prostu dorosłym wieku. Przypominam sobie, że każdy chciał mieć Tośkę w drużynie. Raz, że była po prostu świetna, a dwa, nikt nie chciał grać przeciwko niej. Po prostu była tak uporczywa, była tak... nieustępliwa. No, nie wiem, było w tym naprawdę coś wspaniałego, więc jeżeli dziewczyny słuchają, to serdecznie pozdrawiam i naprawdę świetnie wspominam tamten czas. Powiem tylko jeszcze, że sam w moich kręgach staram się być takim ambasadorem piłki nożnej kobiecej, bo jest tendencja w Polsce, żeby trywializować ten sport, troszeczkę sobie z niego odworować. Wtedy po prostu pokazuję najlepsze ujęcia z dowolnego turnieju i często jest ten taki efekt opadającej kopary, że wow, to naprawdę jest piłka nożna i to w wielu aspektach według mnie przynajmniej lepsza od tej w wydaniu męskim. Także bardzo dziękujemy Panie Marcinie za ten głos. 22 i 7 trójek na polu. Też, przepraszam, może pozdrawiamy serdecznie Pana Marcina, bo tutaj odrewiamy. Koleżanki. Koleżanki z boiska, Tośkę zwłaszcza. Dziękujemy. 22 i 7 trójek na propos takiego przekonywania do tego, jak dużo trudu kosztuje trening w piłkarstwie kobiecym, to ja na własnym polu w redakcji czasami u nas sportowej, jak ktoś tam podważa ten trening piłkarski kobiecy, to ja właśnie mówię, że to zapraszam tutaj do trenera Remika Rzepki i niech spróbujcie potrenować tak jak Ewa, jak Gosia, jak Dominika, to będziemy was zbierać. To jeszcze tylko przypomnę, proszę, w kontekście koleżanki Tośki, którą każdy chciał mieć w swojej drużynie, że mała Ewa Pajor została MVP turnieju piłkarskiego dla chłopców. Więc to jest w ogóle zabawna historia, kiedy dziewczyna zostaje najbardziej wartościową zawodniczką na turnieju męskim. A propos Ewy Pajor, to ja bardzo lubię słuchać trenera Rzepki, który pracował z wybitnymi postaciami całego polskiego sportu, także polskich piłkarzy i o nikim nie mówi tak z taką emfazą jako Ewie Pajor, prawda, Remiku? Ewa jest fantastycznym przykładem w ogóle sportsmenki, człowieka charakteru, który dostał od losu dar i tutaj miejsce, gdzie się urodziła, nie miało absolutnie znaczenia i ścieżka rozwoju, i ścieżka w ogóle rozwoju takiego osobowego jest niesamowita, także przed Ewą myślę jeszcze wielkie chwile, póki co odpoczywa. Zamieniła, słuchajcie, Wolfsburg na Barcelonę i to też jest kolejny wątek do dyskusji. To jest wielkie wydarzenie w piłkarstwie kobiecym. Ewa Pajor, najlepsza polska piłkarka, jedna z najlepszych piłkarek na świecie, zamienia Wolfsburg na Barcelonę, topowy klub na topowy klub i wysokość transferu to 500 tysięcy euro. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tej kwestii, którą poruszaliśmy wcześniej tutaj, rozwijania sekcji przy klubach, przy wysokich klubach. Niewątpliwie ten aspekt finansowy jest tutaj dość istotny. Wiemy, że futbol kobiet to są zupełnie innego rzędu pieniądze, które kluby zarabiają. Nawet te najlepsze, jeśli mówimy na przykład o Barcelonie czy klubach z Premier League. Natomiast trend bardzo pozytywny, który obserwujemy, bo ja rozmawiam z dziewczynami, które grają w Bundeslidze i w innych klubach, tak samo w innych krajach. Generalnie trend jest taki, żeby przede wszystkim wspierać ze strony futbolu męskiego, futbol kobiecy, czyli przykładowo sztaby medyczne zaczynają więcej wspierać sztaby medyczne męskie, żeńskie zespoły, bo tutaj widzę największe wyzwania. Musimy pamiętać o tym, że sport w wydaniu niektórych gier zespołowych, a w przypadku piłki nożnej na pewno, wiąże się z większym ryzykiem kontuzji u kobiet niż u mężczyzn. I teraz to wsparcie od początku, od małego, właściwych programów prewencyjnych, treningu, który pozwoli dziewczynom, bo kontuzje są wpisane w charakter tej dyscypliny, pozwoli lepiej trenować, skuteczniej, bezpieczniej, są bardzo istotne. To jest jedna kwestia. I teraz widzimy, że te najlepsze kluby, już nie tylko Arsenal nie tylko interesuje się tym, co się dzieje po męskiej stronie, ale również ma bardzo szeroki sztab medyczny i naukowy wspierający dziewczyny na zachodzie, gdzie współpracuje z trzema specjalistkami od przygotowania motorycznego, które są od wielu lat w futbolu, produkują świetne materiały naukowe. Mówi się o tym, że trzeba poświęcić dużo więcej, aby poznać specyfikę urazów kobiet i wprowadzić jakościowe wsparcie. Więc ta inicjatywa dzisiaj w polskiej piłce, że zaczynamy myśleć o tym, żeby zespoły kobiet były przy dużych ośrodkach piłkarskich, jest jak najbardziej celowana. Ale musimy na to poczekać, bo u nas ten proces rozwija się trochę wolniej. No u nas dopiero z inicjatywy obecnej selekcjonerki Niny Patalon ukazał się suplement dotyczący treningu kobiet, na przykład w kontekście cyklu menstruacyjnego, powrotu na boisko po ciąży. I Tak, na dobrą sprawę. Ja pamiętam, kiedy ja z Niną o tym rozmawiałam, jak zaczynałam pisać tę książkę w 2021 roku i byłam zdziwiona, że zaraz, to jeszcze czegoś takiego nie ma, bo ja jej zadałam pytanie, no okej, a z jakich materiałów korzystacie? Ona mówi, te materiały dopiero powstają. Mhm. Więc to jest rzeczywiście bardzo istotne, jakkolwiek wydaje mi się, że to jest odprysk trochę większego zjawiska. To znaczy, do niedawna jeszcze, na przykład w opisie objawów różnych chorób brano pod uwagę objawy, które występują u mężczyzny, przyjmując je jako uniwersalne dla obu płci. Teraz już wiemy na tym etapie rozwoju medycyny, że na przykład, nie wiem, zawał serca, niektóre nowotwory objawiają się zupełnie inaczej u mężczyzn i u kobiet. I wydaje mi się, że to, że w takich sportach stereotypowo męskich, jak choćby piłka nożna, dopiero teraz powstają tego rodzaju opracowania w Polsce, też wynika z tego, że po prostu no długo tym, że tak powiem, pacjentem zero w świecie piłkarstwa był mężczyzna. A ja się zastanawiam, dlaczego generalnie tak in gremio futbol kobiecy zaczął się przebijać do mainstreamu, nie tylko w naszym kraju, bo o tenisie, siatkówce, koszykówce kobiet jakoś było wcześniej głośno, jakoś wcześniej jakby zyskał akceptację, a z tym piłkarstwem jakoś tak trochę po macoszemu i nie mówię już tylko o naszym kraju. To jest w sumie bardzo ciekawa historia, bo właściwie ponad 100 lat temu futbol kobiet i mężczyzn był traktowany właściwie w ten sam sposób i mecze pań przyciągały na stadiony nawet więcej kibiców niż mecze mężczyzn. Proszę czegoś się można się dowiedzieć tak. Z takiej audycji. Potem jednak spotkało się to ze sprzeciwem męskiego grona i tutaj Anglia niestety stanowi taki przykład państwa, który całkowicie zakazał uprawiania piłki nożnej przez kobiety. Ze względów zdrowotnych rzekomo. Rzekomo, oczywiście. Tak. Mamy przykład ciekawego wydarzenia, które nastąpiło w 1971 roku. Wtedy odbyły się takie nieoficjalne Mistrzostwa Świata Kobiet. I było to o tyle niezwykłe zjawisko w Meksyku, tak. Że przyciągnęły na trybuny 100 tysięcy kibiców. Stadion Azteka się wypełnił. Tak. To pokazuje, jak dobrze poprowadzone działania marketingowe potrafią naprawdę przynieść niebywały sukces. I to w Meksyku, w kulturze macho, prawda? Tak, tak. A te piłkarki naprawdę przeżyły wtedy cudowne chwile, ale niestety wróciły do swoich krajów i tam spotkały się raczej z chłodnym przyjęciem i nie mogły kontynuować swojej pasji. I potem ten futbol kobiecy stopniowo zaczął się budować. W Polsce powiedziałabym, że takie lata 80. to jest ten okres, kiedy te kluby, powiedzmy, że bardziej się profesjonalizowały, ale dopiero teraz w XXI wieku możemy mówić o takiej całkowitej profesjonalizacji piłki nożnej kobiet w Polsce i na świecie. Więc to nam pokazuje, że my mamy wiele lat do odrobienia w piłce nożnej kobiet i na pewno te wszystkie takie zjawiska związane z ilością kibiców, z profesjonalizacją, to przyjdzie, tylko po prostu potrzeba czasu. Asiu, ty jesteś najlepszym przykładem tego, że musiałaś łączyć trening z pracą zawodową, weszłaś w świat biznesu. Nie dało się żyć po prostu z piłkarstwa. Na nie. Tamtym etapie twojego życia. Na tamtym, myślę, że na tym też nie da byłoby się jeszcze. Ciężko. Zresztą Magda jest takim samym przykładem, że niestety nie da się po prostu z Sfokusować, mówiąc kolokwialnie. Żyć grając tylko w piłkę nożną, w nawet myślę pierwszej lidze. Nie wiem, czy tam są takie pieniądze, Magda. Dopiero w ekstralidze, tak, moim zdaniem. Można gdzieś tam zarobić takie pieniądze, żeby się utrzymać. Natomiast no niestety, dlatego ta pasja jest na tyle ważna, żeby fajnie ją połączyć z życiem zawodowym. Bo wiesz, gdzieś tam pracujesz na etacie, czy prowadzisz, ja może mam łatwiej, bo gdzieś tam prowadzę własną działalność gospodarczą, więc łatwiej mi jest dopasować treningi, obozy, bo wiesz, mając 26 dni urlopu, mecze wyjazdowe, czy właśnie obozy sportowe, obozy zimowe, letnie, tego, a jeszcze gdzie urlop taki wypoczynkowy, gdzieś tam musisz zrezygnować z pewnych rzeczy prywatnych na rzecz piłki nożnej, więc no tak wygląda rzeczywistość. Ja w jednej z wcześniejszych rozmów z Karoliną Wasilewską mówiłem o tym, że taka dwutorowość jest całkiem pozytywna, a ty, Karolina, mówiłaś, że no nie do końca, no bo jeżeli nie możesz zająć się tylko futbolem, bo musisz to łączyć z pracą zawodową, no to nie masz tyle czasu na to, żeby poświęcić go na trening i na progres. Przede wszystkim wiele piłkarek, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że im bardziej musisz rozmieniać się na drobne, tym mniej czasu poświęcasz na szlifowanie swojego piłkarskiego warsztatu. A tu nie chodzi tylko o treningi, bo wiele z nich podkreśla, że sen to również jest trening. Odżywianie to również jest trening. Regeneracja to również jest trening. Na to wszystko trzeba znaleźć czas w ciągu doby. A w momencie, kiedy pracujesz, no i to jest powiedzmy te 8 godzin dziennie, jeżeli to jest etat, no to już ten czas, który możesz poświęcić piłce, się kurczy i wymaga to naprawdę ogromnej determinacji i pewnie też ogromnego talentu, żeby w tych warunkach tą zawodową piłkarką, czy nawet półzawodową być. Nie jest to tylko przypadek polskiej piłki, bo no, choćby w mojej książce ten rozdział otwierający te życiorysy piłkarek, to jest życiorys Agnieszki Winczo, która całe swoje piłkarskie życie, ona już zakończyła karierę, spędziła w Niemczech całe swoje dorosłe piłkarskie życie, grała nawet w Bundeslidze i przez cały czas pracowała jednocześnie zawodowo w przeróżnych miejscach, w księgowości, w laboratorium testowania mięsa. Pomimo, że była tam autentyczną gwiazdą, to była taka, no, wracając cały czas do tego nazwiska, które nam się tu przewija, Ewa Pajor przed Ewą Pajor. Więc niestety jest to kazus bardzo wielu piłkarek, również tych grających w najwyższych ligach rozgrywkowych. Trenerze, czy... Proszę? Ja tutaj się włączę. Mów, Magda, proszę, jasne. Wydaje mi się, że masz całkowicie rację. Tutaj te piłkarki, które rzeczywiście wiążą swoją przyszłość tylko ze sportem zawodowym, muszą być w 100% profesjonalne. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby były w stanie w ogóle łączyć to z jakąś pracą zawodową, ale wydaje mi się, że... To chyba w każdym sporcie tak jest, prawda? Tak, wydaje mi się, że w przypadku kobiet jest też... powiedzmy, że pewna otwartość do tego, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na graniu w piłkę nożną, ale też zająć się czymś wokół, bo jest dużo piłkarek, które pragną łączyć właśnie bycie piłkarką z byciem trenerką, z byciem sędzią. Z byciem mamą? Z byciem mamą też. I na to też jest przestrzeń w piłce nożnej i to warto podkreślić, że my też jako Polski Związek Piłki Nożnej staramy się właśnie kreować takie możliwości dla piłkarek i przedstawiać im, że tutaj po okresie grania w piłkę nożną są różne ścieżki, co można robić dalej, jeżeli pragnie się pozostać przy tej piłce nożnej, ale w jakiejś innej roli właśnie. Trenerze, piłkarstwo kobiece na tym profesjonalnym poziomie skręca bardzo mocno, prawda, w strefę takiej fizyczności. Tutaj ten trening fizyczny, motoryczny odgrywa coraz większą rolę, to jest nieuniknione. Ja za chwilkę do tego nawiążę, natomiast jeszcze tutaj kończąc wypowiedź koleżanek, powiem tylko tak, że dziś już na poziomie męskiej piłki, na poziomie akademii profesjonalnej, jeśli mówimy na przykład o topowych ligach Premier League, tam już nawet ci młodzi piłkarze w wieku 16 lat, oni nie uczestniczą w normalnych zajęciach szkolnych, tak jak ma to miejsce u rówieśników. Dlaczego? Ponieważ trenują tak intensywnie, że bardzo ciężko jest pogodzić regenerację, dwa razy dziennie trening i jeszcze naukę. Oni są prowadzeni indywidualnie, jeśli chodzi o aspekt edukacyjny, a co dopiero tutaj strony, mówić, tak, jakiejkolwiek pracy zawodowej. Z drugiej strony ty mówisz, że to jest złoty okres dla pewnie dziewczynek także, że ten okres taki właśnie nastoletni, wtedy trzeba bardzo mocno pracować, bo się buduje już na całe życie. Tak, tak. No zawodniczka w wieku 16 lat jest już najczęściej po skoku pokwitaniowym. Ona może być w pełni gotowa do tego, aby przyjąć bardzo solidny reżim treningowy, który wymaga współczesny futbol. To jest to, co to jest to, czego dzisiaj doświadczyliśmy grając w dywizji A. To nie są tylko przebiegnięte kilometry, ani intensywność, ale też szybkość gry, kontaktowość gry. Ja miałem taką rozmowę przed ostatnim meczem z Niemkami, z jednym z redaktorów sportowych. Mówię, byłeś na poprzednich meczach? On mówi, nie. Ja mówię, to zobaczysz na żywo, jak wygląda kontakt ciało do ciała i zobaczysz, jaka to jest różnica, bo myśmy się zderzyli po prostu z lokomotywą na wprost. Dla niektórych dziewczyn, jak ja ich pytałem, one mówią, one w klubach nie grają na takim poziomie intensywności. Teraz gdzie my to możemy zbudować? My to możemy zbudować wcześniej, mając odpowiednią strukturę regionalną czy bardziej lokalną, w zależności od środowiska. Tam możemy już przygotowywać dziewczyny do tego, które chcą pójść w kierunku piłki nożnej. Oczywiście nie zaniedbując nauki, bo to jest bardzo istotny element. My nie wiemy, w którym momencie skręcimy w życie niesportowe albo zostaniemy na tej ścieżce sportowej. Ale jeżeli chcemy się poważnie zająć tą piłką, to musimy przygotować do tego, żeby dziewczyny mogły ją trenować bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby dać im też tą satysfakcję, że nagle po iluś tam latach, jak trafią do reprezentacji, jadą na mecze międzynarodowe, to nagle nie zderzają się jakby z zupełnie innym futbolem. Tam też są dziewczyny, które trenują, one są przygotowywane trochę inaczej. A czy ja cię dobrze rozumiem, Remik, że właśnie został tutaj w przypadku naszych dziewczyn zgubiony ten okres nastoletni? Myślę, że my generalnie mamy tutaj spore wyzwanie w postaci zaniedbań, jeśli chodzi o WF. A teraz jeśli popatrzymy jako społeczeństwo, na strukturę edukacji fizycznej, bardzo szybko uczymy się na żywym materiale, jak wiele jest wymagane od piłki profesjonalnej na tym poziomie. Ja wspomniałem wcześniej to o tym projekcie GPS, gdzie my obserwujemy, na jakiej intensywności dziewczyny biegają w wieku U15, rywalizując z najlepszymi, na jakim poziomie intensywności biegają dziewczyny na U17, chociażby w ostatnich mistrzostwach Europy. Jak my jako seniorki biegamy na poziomie najlepszych zespołów. I teraz powiem wam tylko tak, że U15 grając ostatnio turniej towarzyski, grając z Hiszpanią, biegała na poziomie seniorek w Ekstralidze. Mamy te statystyki. U17 biega na poziomie seniorek z lepszymi zespołami. Te dziewczyny, jeżeli dzisiaj rywalizują na poziomie międzynarodowym, to one już tak jakby rywalizowały z lepszymi zespołami w Ekstralidze. Dlatego też istotne jest to, żebyśmy to, co wspomniałem o projekcie długofalowym, żebyśmy to monitorowali, ale też jednocześnie, co też czynimy tutaj w Polskim Związku Piłki Nożnej, edukowali środowisko. Czyli pokazywali, słuchajcie, mamy takie doświadczenia, to należy robić, wprowadzajcie to. To wymaga moim zdaniem też bardzo istotnego aspektu, a mianowicie przygotowania kadry trenerskiej, instruktorek, nauczycieli WF-u, którzy pracują, którzy odnajdą w tym pewną też ścieżkę rozwoju dla siebie. Ale i przyjemność. Przyjemność, bo to faktycznie praca, prawda, z dziewczynkami na tym poziomie, o którym tutaj już koleżanki wspomniały, gdzie one są ambitne, chętne do pracy, nie poddają się tak łatwo, są zdeterminowane, to jest sama przyjemność pracy dla kogokolwiek. Gościliśmy niedawno dziewczynę z Olympic Poznań. Pozdrawiamy 10-11-latki. Zrobiły tutaj furorę. Współprowadziły z nami audycję sportową. To był naprawdę piękny czas a propos przyjemności czerpania pracy z dziewczynkami, które są piłkarkami. Karolina, muszę cię podpytać, bo spektrum piłkarek, do których ty dotarłaś, jest bardzo szerokie. Mówimy o pewnych brakach piłkarstwa kobiecego w Polsce, natomiast mamy też topowe zawodniczki. Mówimy o Ewie Pajor, ale mamy też na przykład Paulinę Dudek, która gra w Paris Saint-Germain. I ty wspaniale o nich opowiadasz, bo ona jest... Katarzyna Kiedrzynek też. Tak, Żynek. Ale Paulina jest, ma dwie siostry, bo to są trojaczki i mówiłeś, że to jest jeden organizm o trzech głowach. Pani je opisuje, że tak. Świetne dziewczyny, Paulina, wspaniała osoba. Tak, i Paulina też ma taką świadomość, ona jako jedyna właściwie mi powiedziała, że bycie piłkarką równa się walce o równouprawnienie. Powiedziałabym, że czy pozostałe... Czy to futbol kobiecy ma na sztandarach feminizm? Nie ma na sztandarach feminizmu. On po prostu jest feministyczny. Mhm. Bez używania wielkich bez słów, sztandarów. Bez tak, tej akademickości, która się z feminizmem pewnie kojarzy. Te dziewczyny po prostu robią to, co chcą. Dla nich już granie w piłkę nożną jest tak ogromną transgresją i wyjściem poza jakieś oczekiwania społeczne wobec kobiet, że one naprawdę nie dają sobie narzucać niczyich wyobrażeń o sobie. I to jest też cenna lekcja, którą tak naprawdę możemy wyciągnąć, obserwując losy piłkarek, nawet jeżeli piłka nożna jako taka nie jest numerem jeden na liście naszych zainteresowań. Że to są kobiety, które naprawdę robią to, co chcą, grają w to, co chcą. Asiu, ty jesteś piłkarką amatorką, można tak powiedzieć, i poszłaś w świat biznesu, o czym wspomniałem. Co ci dało w świecie biznesu to, że trenowałaś piłkę nożną? Na pewno wytrwałość. I na przykład ja jestem osobą, która często się spóźniała. I Magda się Magda uśmiecha. Magda się śmieje, tak? Ciągle się spóźnia, ja zawsze czy była, przestała? Ja spóźniałam. No już przestała. Tak. I rzeczywiście... To było, można było odczuć gdzieś tam na treningu, że zawsze ostatnio wbiegałam na to boisko. Często też było tak w pracy, że na ostatnią chwilę. I właśnie uważam, że to się u mnie zmieniło, że gdzieś tam trening pozwolił mi być bardziej systematyczną, wcześniej przygotowywać się do wielu rzeczy, planować wiele rzeczy. I myślę, że tak. No i to oczywiście dążenie do celu, powtarzalność wielu rzeczy. To jest to, co gdzieś tam mi ta piłka dała. Magda, na zakończenie, gdyby słuchali nas rodzice dziewczynek i chcieliby, żeby ich córeczki, córki zaczęły grać w piłkę, to gdzie mają szukać informacji taką oficjalną PZPN-owską drogą? Zachęcam wszystkich rodziców i wszystkie dziewczynki, które nas słuchają, i dziadków, znajomych, sąsiadów, każdego, do wejścia na stronę internetową drużynadziewczyn.pl i tam na pewno znajdziecie ciekawe informacje o piłce kobiecej. Dziewczynki, grajcie w piłkę. Rodzice, zapisujcie dziewczynki na lekcje piłki nożnej, bo to jest także sport dla dziewczynek, dla kobiet. Świetnie się też to ogląda. Bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas, że byliście gośćmi klubu Trójki. Magdalena Paduch, Joanna Jabłecka, Karolina Wasilewska i trener Remigiusz Rzepka byli gośćmi klubu Trójki. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.